यथा हि भगवान एव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। आचार्य पुरोहित विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। जीवों के अभिव्यंजक रक्षक भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम परब्रह्म स्वरूपता निर्गुण निराकार हैं। औपाधिक धरातल पर वे सगुण भी हैं, साकार भी हैं। भगवान के सगुण साकार स्वरूप को भी निरावरण ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति में अविद्या काम कर्म का किंचित भी योग नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार भगवान भक्तों की भावना के अनुरूप अपने संकल्प से श्री रामकृष्णादि रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार भगवान का श्री विग्रह धाम वहाँ के परिकर विद्यापाद के अंतर्गत हैं। हमारा शरीर हमारा संसार अविद्यापाद के अंतर्गत है। भगवान की दिव्यता सर्वतोभावेन चरितार्थ है। सबसे ऊंची बात यह है कि यह जो कार्य कारणात्मक जगत है दोनों रूपों में वस्तुतः भगवान ही अभिव्यक्त हैं, स्फुरित हैं। यह चरम सत्य है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सब उपद्रव शांत हों, नष्ट हो जाएं। यह कवच का हृदय है। व्यक्ति तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक भगवान ही अचिंत लीला शक्ति के योग से सर्व रूपों में अभिव्यक्त हैं। शक्ति और शक्तिमान में अभेद मान्य है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के 14वें अध्याय में शक्ति और शक्तिमान का अभेद माना है। शक्ति का उल्लास विलास या परिणाम या जगत है और माया शक्ति की यह लोकोत्तर चमत्कृति है कि वह अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्वितीय नहीं होने देती, अपने विविध कार्यों के योग से भी सद्वितीय नहीं होने देती। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस संदर्भ में बहुत अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत किया। मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से मृत्तिका सद्वितीय नहीं होती, घटादि कार्यों के योग से भी सद्वितीय नहीं होती। इसी प्रकार भगवान अपनी माया शक्ति के योग से सद्वितीय नहीं होते और उसके कार्य प्रपंच को लेकर भी सद्वितीय नहीं रहते। सृष्टि बन भी जाती है और भगवान की अद्वितीयता का अपहरण भी नहीं होता है। यह माया की लोकोत्तर चमत्कृति है। जो व्यक्ति कार्य कारण दोनों रूपों में कार्य कारणातीत परमात्मा का ही दर्शन करता है वह इस सत्य के प्रभाव से ही सदा सुरक्षित रहता है। बहुत ऊंची बात है। अब और विशेष चमत्कार की बात यह है, यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिंगाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। ब्रह्म और आत्मा दोनों के एकत्व का जो अनुभव करते हैं और ब्रह्मात्म तत्व का उल्लास विलास ही समग्र सृष्टि को मानते हैं, वे समग्र भेदों से विहीन स्वयं को समझते हैं। सकल भेद आत्मा की अभिव्यक्ति है और आत्मा में द्वैत का आदान करने में समर्थ नहीं है, ऐसा भी वो समझते हैं। इस सत्य के प्रभाव से वो सदा सुरक्षित रहते हैं, सर्वत्र सुरक्षित रहते हैं, सर्व परिस्थिति में सुरक्षित रहते हैं। भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नाम इन सब को धारण करते हैं। भगवान के वस्त्राभूषण अलंकार नाम रूप लीला धाम भगवत रूप ही हैं, केवल इन सब की अभिव्यक्ति में हेतु अचिंत्य शक्ति स्वरूपा माया भगवती है, लीला शक्ति है। यह परम सत्य तथ्य है। अतएव सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब परिस्थितियों में हमारी रक्षा करें। इस चरम सत्य का अनुशीलन हो जाने पर व्यक्ति सुरक्षित रहता है। जैसे जो व्यक्ति स्वयं को अज अनादि लोक महेश्वर सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत परिच्छेद शून्य वस्तुकृत कृत परिच्छेद विनिर्मुक्त समझता है, वह सदा इस सत्य के अनुशीलन के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। शरीर के नाश की आशंका से भी वह व्यथित नहीं होता, न शरीर के नाश की आशंका ही उसके हृदय में होती है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, नित्य निरस्त ही है। इस सत्य के प्रभाव से शरीर भी उसका सदा सुरक्षित ही रहता है। ये जितने भी उपद्रवी तत्व हैं, ग्रह भूत प्रेत पिशाच आदि महामारियां आदि, ये सब उन्हीं को सताने में समर्थ हैं जो भेददर्शी हैं। अभेददर्शी पर इनकी दाल नहीं गलती। विपत्ति को भी जो आत्मरूप ही आत्मा का विवर्त या विलासी समझता है, बेचारी विपत्ति उसका क्या बिगाड़ सकती है। विपत्ति तब तक विपत्ति है जब उसको आत्मरूप से हम नहीं निहारते। जिस वस्तु को हम आत्मरूप से निहार देते हैं, वह वस्तु अपने नाम रूप को खोकर आत्मस्वरूप होकर ही हमारे सम्मुख स्फुरित होती है। वस्त्र पर रंग के योग से घटपट स्त्री पुरुष पर्वत नदी आदि का चित्र हम बनाते हैं, लेकिन वे सब चित्र रंग रूप ही होते हैं और रंग का आश्रय भी वस्त्र ही होता है। वस्त्र ही रंग के योग से विविध पर्वत वन सागर जलाशय स्त्री पुत्र घटपट इन रूपों में परिलक्षित है। इसी प्रकार अचिंत्य लीला शक्ति के योग से लीला शक्ति का आधारभूत जो आत्म तत्व है, वही तो स्थावर जंगमात्मक प्रपंच के रूप में स्फुरित है। इस प्रकार सबके अधिष्ठान और परमाश्रय तत्व के रूप में जो प्रत्येगात्मा को जानता है, वह इस सत्य के प्रभाव से ही सदा सुरक्षित रहता है। पतिव्रता पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित रहती है। धर्मात्मा धर्मनिष्ठा के बल पर सुरक्षित रहते हैं। तत्वज्ञ तत्वज्ञान के बल पर सुरक्षित रहते हैं। अब जिनके जीवन में धर्म का बल नहीं है, ईश्वर का बल नहीं है, सेवा सहानुभूति परोपकार का बल नहीं है, आत्मज्ञान से विमुख हैं, संसारी हैं, देह को ही आत्मा मानने वाले हैं, वे सदा असुरक्षित ही असुरक्षित हैं। सुरक्षित दिखते हुए भी वो परम असुरक्षित हैं, असहाय हैं। तो भगवान जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर आत्मा हैं, सर्व रूपों में अभिव्यक्त हैं, वे सदा ही हमारी रक्षा करें। 34 विदिक्षु दीक्षुर्ध्वमध समन्ता दंतर्वहिर्भगवान् नरसिंह प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेज। भगवान नृसिंह के रूप में भी श्रीमन्नारायण परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा ही अभिव्यक्त हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में है। 24 रूपों में भगवान अभिव्यक्त हैं, जिसका अर्थ यह है सांख्य प्रस्थान के अनुसार अचित पदार्थों के 24 प्रभेद हैं। तो 24 संख्या का बहुत महत्व है। गायत्री मंत्र में छंद की दृष्टि से 24 अक्षर, वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों में 24 का बहुत महत्व है, क्योंकि अचित पदार्थ के सांख्यों के यहाँ 24 प्रभेद हैं। एक मूलक प्रकृति है, 7 प्रकृति विकृति है, 16 विकृतियाँ हैं, 24 संख्या की पूर्ति होती है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि भगवान के 24 अवतार, दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए, कितने तत्वों से शिक्षा ली, 24 तत्वों से। 25वां अध्यात्म शरीर से शिक्षा ली, इसका अर्थ दत्तात्रेय जी ने सांकेतिक ढंग से बताया, जो भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य हैं उन सब में कोई न कोई दिव्य गुण सन्निहित है, अगर दोष सन्निहित है तो निषेध मुख से, और गुण सन्निहित है तो विधि मुख से शिक्षा लेनी चाहिए। जहाँ विधि मुख से शिक्षा लेनी चाहिए वहाँ निषेध मुख से शिक्षा ले लेते हैं तो मारे जाते हैं, जहाँ निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए वहाँ विधि मुख से शिक्षा लेते हैं तो मारे जाते हैं। पतिंगे अपने साथी पूर्वज जो पूर्व दग्ध हो चुके, उनकी आंखों के सामने दग्ध हो रहे हैं दीप शिखा में, विद्युत ज्वाला में, निषेध मुख से शिक्षा नहीं ले पाते कि मुझे इस ज्वाला से, विद्युत से, अग्नि से बचना चाहिए, ये जल रहे हैं तो मुझे भी जलना चाहिए, विधि मुख से शिक्षा लेते हैं तो मारे जाते हैं। कामी की निंदा कर लीजिए, लेकिन कामी भी गुरु है ना, गुरु है, क्यों निषेध मुख से शिक्षा लीजिए कि मुझे कामी नहीं बनना चाहिए। क्रोधी की निंदा कर लीजिए, क्रोधी आपके हृदय में बैठ जाएगा, क्रोध आपके हृदय में आ जाएगा, क्रोधी भी गुरु है, निषेध मुख से उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। सबके आलोचक समीक्षक जो बैठते हैं दुर्गुणों के भंडार हो जाते हैं, किसने आपको गुप्तचर के पद पर नियुक्त किया है, सबकी समीक्षा करने का दायित्व किसने दिया है, गुप्तचर तो पेट भरता है गुप्तचरी के द्वारा, आपको किसने गुप्तचर नियुक्त किया। तो लोगों की समीक्षा आलोचना करने की अपेक्षा जिससे विधि मुख से शिक्षा लेनी चाहिए उससे विधि मुख से शिक्षा लें, जिससे निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए उससे निषेध मुख से शिक्षा लें, निंदा स्तुति में जीवन को व्यर्थ न गंवावें। तो मैंने कहा 24 का महत्व है, भगवान भी 24 रूपों में अवतार लेते हैं। तो पंच महाभूत, पंच स्थूल भूत, दस रूपों में भी अवतार भगवान लेते हैं। संख्या का भी बहुत महत्व है। 18 संख्या का बहुत वैदिक वाङ्मय में है। 10 का महत्व है, 24 का महत्व है, 18 का महत्व क्यों है? वैदिक याग में 16 ऋत्विक होते हैं, एक यजमान होता है, एक यजमान की पत्नी होती है। 18 संख्या महाभारत के 18 पर्व, अक्षौणी सेना 18 दिनों तक महाभारत युद्ध, गीता के 18 अध्याय, स्थित प्रज्ञ के लक्षण 18 श्लोकों में, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, 18 का कितना महत्व है। संख्या का भी बहुत महत्व होता है। नृसिंह भगवान चित सुखी में भगवान नृसिंह की वंदना की गई है। नर और सिंह दोनों रूपों में युगपत उनकी अभिव्यक्ति होती है। इससे क्या शिक्षा देते हैं भगवान नृसिंह? मैं सर्व रूप हूँ, नर रूप भी हूँ एक काला वच्छे देन, और सिंह रूप भी हूँ। परस्पर विरुद्ध दो रूपों में युग्म रूप से अभिव्यक्त होकर भगवान नृसिंह यह शिक्षा देते हैं। नर रूप भी हूँ, सिंह रूप भी हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू डींग मारता है, तेरा परमात्मा सब जगह है, तो क्या इस खंभे में भी है? हाँ पिताजी, मुझे तो खंभे में भी दिखता है। कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? प्रहलाद ने कहा, कहाँ नहीं है, कौन है तुम्हारा परमात्मा, कौन नहीं है? प्रहलाद ने प्रतिज्ञा कर ली, भगवान सर्वत्र हैं, सर्व रूप हैं। भक्त प्रतिज्ञा करता है, निर्वाह भगवान करते हैं। अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेते थे, निर्वाह कौन करते थे? भगवान। जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा किसने की? अर्जुन ने। लेकिन निर्वाह का वानक किसने बनाया? भगवान ने। विचित्र बात है, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी इस महाभारत युद्ध में, संभावित युद्ध में अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा, सारथ्य कर सकता हूँ, सारथ्य बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन महाभारत में है। बहुत देर से भगवान ने अर्जुन को सांत्वना देकर विश्राम किया, अभिमन्यु मारा जा चुका था। फिर ब्राह्म मुहूर्त में भगवान उठे, जस काछी तस चाहिए ना था, सारथ का काम करते थे, अर्जुन के रथ के घोड़े को पोछते थे, पानी पिलाते थे, चारा देते थे, पुचकारते थे, रथ की सफाई करते थे, रथ को तैयार करके फिर कहते थे, आइए रथी महोदय अर्जुन रथ पर विराजिए। भक्त वत्सल जो ठहरे। लेकिन भगवान के सारथ का नाम था दारुक। दारुक से भगवान ने कहा, आज मेरा रथ तैयार करो, मेरे रथ पर सब आयुध हो, और तुम अर्जुन के रथ के साथ साथ आगे पीछे अगल बगल मेरा संकेत पाकर काया की छाया के समान अनुगमन करते रहो। दारुक तो सारथ थे, आज्ञा का पालन करना ही था। मन में सोचने लगे, क्या आज विचित्र बात है, भगवान ने तो प्रतिज्ञा कर ली है, फिर ये रथ सजाना, गांडीव धनुष तो अर्जुन के पास, इनके पास, भगवान के पास वैष्णव धनुष, ये सब क्या बात? भगवान ने संकेत किया, देख यद्यप अर्जुन ही जयद्रथ को मारेगा, उसकी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा पूर्ण कराऊंगा, कल्पना कर लो, कदाचित अर्जुन नहीं मार सकेगा, तो मैं संकेत करूंगा, अर्जुन के रथ के साथ मेरा रथ ले आना, मैं तत्काल अपने रथ पर कूद जाऊंगा, तुम हो गए सारथी, मैं हो जाऊंगा रथी, चक्र लेकर जयद्रथ को मार दूंगा। प्रश्न का प्रतिज्ञा, अर्जुन की मार दोगे आप? अरे जो नर है वो नारायण है, जो नारायण है जो नर है, शास्त्रार्थ करने जो आवेगा उसे शास्त्रार्थ कर लूंगा कि नर नारायण में अभेद है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की तो मैंने प्रतिज्ञा की, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और निर्वाह मैंने किया तो अर्जुन ने निर्वाह किया। शास्त्रार्थ में आखिर भीष्म जी यही सब तो न्यायाधीश बनेंगे। क्या हुआ या नहीं? द्रोणाचार्य होंगे, भीष्म जी होंगे, सब तो हमारा ही पक्ष लेंगे ना। ऐसा हुआ नहीं, अर्जुन ने ही मारा जयद्रथ को। लेकिन भक्त वत्सल भगवान कितने हैं। एक बहुत वृद्ध क्षत्रिय शिरोमणि था, अर्जुन से युद्ध कर रहा था। उसने वैष्णव तेज का अर्जुन को लक्ष्य बनाकर प्रहार कर दिया। अब वैष्णवास्त्र को तो भगवान विष्णु के अलावा कोई सह नहीं सकता है, अर्जुन तो मारा ही जाता। भगवान ने क्या किया, अंगूठे से के बल पर रथ को नीचे धसा दिया। भगवान ने अर्जुन का हिस्सा पीछे हो गया, भगवान ने छाती तान ली। वो वैष्णव तेज भगवान की छाती पर जाके बजर गया और वो क्या हो गया, वैजयंती माला के रूप में परिणत हो गया वैष्णव तेज। अर्जुन ने कहा कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप सारथी हैं ना, मुझको झेलने देते, आपने यह क्या किया, रथ को उचका दिया, मुझे नीचे कर दिया, स्वयं ऊपर हो गए। उन्होंने कहा अरे बच्चू तू तो मर ही जाता, वो तो वैष्णव तेज था, मेरा ही अस्त्र अमुक अमुक परंपरा से सामने वाले योद्धा के पास गया था, मेरे अतिरिक्त कोई भी उसको सह नहीं सकता, मर ही जाता तू। इसलिए जो तेरा काम था वो मैंने कर लिया, तो छाती पे सहता मर जाता। तो भगवान भक्त वत्सल होते हैं, तो हमने कहा नरसिंह भगवान भी क्या हैं, भक्त वत्सल, प्रतिज्ञा करते थे अर्जुन, निर्वाह करते थे भगवान, ब्राह्मण के बालक को जिलाने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की, सारी शक्ति लगाकर अंत में भगवान ने प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। तो यहाँ भी समझना चाहिए, भक्त प्रवर प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की, मेरे भगवान सर्वत्र हैं और सर्वरूप हैं, उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किसने किया, भगवान। भगवान कैसे, इस खंभे में भी हैं, हाँ खंभे में भी हैं, सर्वत्र हैं तो इस खंभे में भी हैं, खंभे में भी हैं, सर्वरूप हैं। अच्छा, खंभे पे बजारी गदा, भगवान प्रकट हो गए खंभे से, भगवान ने सिद्ध कर दिया मैं सर्वत्र हूँ। एक कालावच्छे नर और सिंह दोनों रूपों में प्रकट हुए। तो इसका अर्थ है प्रतिज्ञा जो वरदान जो दिया था ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को, उसका निर्वाह भी कर दिया और यह भी सिद्ध कर दिया मैं सर्वरूप हूँ, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय या धर्माधिष्ठान हूँ। भगवान परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय हैं, धर्माधिष्ठान हैं, सर्वरूप हैं। वल्लभाचार्य जी का यह शब्द है, सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान। लेकिन इस शब्द का प्रयोग, वाक्य का प्रयोग किसने किया है, शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य के बहुत से भावों को आत्मसात कर लिया किन्होंने, वल्लभाचार्य। अब वल्लभ संप्रदाय वाले शंकराचार्य को पढ़ते नहीं, उनके भाष इत्यादि को, तो डींग मारते हैं कि वल्लभाचार्य महाभाग की अपूर्व संरचना, उद्भावना, भावना, कल्पना। तो हम वल्लभ संप्रदाय के जितने वल्लभाचार्य हमको बहुत मानते हैं, इंदिरा बेटी भी बहुत मानती है मुझको। हैं, किसको? हाँ वो तो मैं समझ ही रहा हूँ, दक्षिण, वो तो ठीक है। वल्लभाचार्य जी दक्षिण भारत के ही थे, जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, दक्षिण भारत के जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। चंपारण क्षेत्र में। तो वल्लभ संप्रदाय में क्या कह रहा था, बीच में बोलने से धारा टूट जाती है। विषय क्या चल रहा है, विषय यह चल रहा है कि वल्लभ संप्रदाय में कहा जाता है भगवान सकल विरुद्ध धर्माश्रय हैं। तो मैंने वल्लभाचार्यों के बीच में कहा, भगवान शंकराचार्य ने कठोपनिषद के भाष्य में सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान को लिखा है, तो भगवान शंकराचार्य वल्लभाचार्य में कितना सामीप्य है। उसी वाक्य को ले लिया वल्लभाचार्य जी ने, विश्व रूप मणि का उदाहरण दिया शंकराचार्य ने कठोपनिषद शंकर भाष्य में, और वही उदाहरण देते हैं कल्पतरु चिंतामणि कामधेनु मंत्र, इनका उदाहरण अविकृत परिणाम को लेकर वल्लभाचार्य देते हैं। दृष्टांत तो भगवान शंकराचार्य का ही दिया हुआ है, कहाँ पर, कठोपनिषद के भाष्य में। बौद्ध लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ अपूर्व शब्द है, हमने आत्मा के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग किया है। हम कहते हैं वाह, कठोपनिषद में धर्म शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में पहले किया गया। हमारी ही सामग्री को ले लेते हैं, फिर जो शंकराचार्य के अनुयायी इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते, वो सोचते वो इनका यहाँ तो विलक्षण चीज है, वो नहीं समझते कि हमारी चीज गई है। इसी प्रकार मैंने कहा कि ये भगवान नृसिंह सकल विरुद्ध धर्माश्रय में उन सिद्ध करते हैं। एक कालावच्छेदन नर के रूप में, सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, तो अपने भयंकर अट्टहास से सब को भय, सबके भय को भगाने में भगवान समर्थ हैं। जो भक्त होते हैं भगवान के अट्टहास, भयंकर अट्टहास से भयभीत नहीं होते बल्कि प्रसन्न होते हैं। एक ही घटना हो, किसी के लिए आह्लाद, किसी के लिए विषाद। हम लोग बच्चे थे, आंधी चलती थी ना किन दिनों आम के फसल हों, तो डरपोक लोग घर में घुसते थे, और रात में अगर आंधी चले तो, दिन में चले तो, रात में चले तो डंडा लिया और लालटेन लिया, दौड़े बाग की ओर, डरते थोड़े थे, आम गिरेगा चुन लेंगे अपने बाग में। लो, डरपोक व्यक्ति भागते हैं, और हम लोग क्या भाग, जिधर आंधी चलती उधर दौड़ते थे, बाग में जाते थे, होता था ही नहीं पहले। आंधी चलने पर डरपोक व्यक्ति घर में की ओर भागते हैं, और हम लोग जहाँ खतरा है वहाँ बाग की ओर भागते थे। इसी प्रकार से भगवान नृसिंह अट्टहास करते हैं, भयंकर भयंकर अट्टहास से जितने अराजक तत्व होते हैं उनके हृदय विदीर्ण होने लगते हैं, और भगवत भक्त विपत्ति से मुक्त हो जाते हैं। अट्टहास का सेवन करके अपने आप को निर्भय करते हैं। भक्तों के भय का अपहरण करने वाले भगवान नृसिंह का अट्टहास है। भगवान अपने तेज से सबके तेज को ग्रस लेते हैं, जैसे कि दीपक इत्यादि के जो तेज हैं वो सूर्य में जाकर एक ही बहुत सन्निहित हो जाते हैं। अग्नि की चिंगारियाँ जिस प्रकार अग्नि में जाकर के विलीन हो जाती हैं, इसी प्रकार ऐसे जो भगवान नृसिंह हैं वे दिशा विदिशा में, एक विदिशा है मध्य प्रदेश में, दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। भगवान के स्मरण से सब प्रकार के भय का निवारण होता है। मघवन निदमाख्यातम वर्म नारायणात्मकम, नृसिंह भगवान के लाके वर्म कवच को विराम दिया। मघवन निदमाख्यातम वर्म नारायणात्मकम विजेश्यस्यंजसायेन दंशितो सुरयूथपान। 35वां, मघवन हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण वर्म माने कवच सुना दिया। वर्म का अर्थ होता है कवच। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित बना लो। फिर क्या होगा जब तुम सुरक्षित रहोगे तब अनायास ही सुगमता पूर्वक दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। या दैत्यों के सैनिकों के भी जो कमांडर मालिक पति उनको भी जीत लोगे मंत्र के प्रभाव से। अस्त्र शस्त्र निमित्त होते हैं, मंत्र के द्वारा बोध के द्वारा व्यक्ति सुरक्षित रहता है। ऐसा है, लोग कहते हैं आत्मज्ञान से क्या होगा, क्या नहीं होगा जी। छांडोक श्रुति में आगे आएगा पाठ की दृष्टि से, देवराज इंद्र ने 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन पूर्वक भगवान प्रजापत की आराधना सेवा की, उनके अनुग्रह से देवराज इंद्र को तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। उतना परिश्रम किए बिना, व्रत किए बिना, संयम किए बिना देवराज इंद्र के अनुग्रह से देवताओं को ज्ञान प्राप्त हो गया। सब प्रकार की श्री और सब प्रकार की शक्ति से संपन्न देवता हो गए। आत्मज्ञान से सब प्रकार की शक्ति और सब प्रकार की श्री उपलब्धि आएगा पाठ में कल से। अभी तो 2 दिन 3 दिन अवकाश है। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया देवताओं की श्री, देवताओं की शक्ति का रहस्य आत्मज्ञान। तो ज्ञान से व्यक्ति को श्री की उपलब्धि होती है, शक्ति की उपलब्धि होती है। जमानी जमा खर्च नहीं है। जो इस रहस्य को नहीं जानते हो कहते क्या घटपट करते रहते हो तुम लोग, घटपट झटपट, इससे क्या होगा, भोजन मिल जाएगा। अरे भोजन क्या, अरबों खरबों रुपये का भी व्यक्ति मालिक हो जाएगा। बिना अरब खरब रुपये के भी जो अरब पति खरब पति को सुख शांति नहीं है उसकी उपलब्धि हो जाएगी। रिद्धि सिद्धि ही चाहेगा तो देवताओं के समान रिद्धि सिद्धियाँ इस ज्ञान के बल पर प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि रिद्धि सिद्धियाँ क्या हैं, जमींदार होते थे ना, 1000 एकड़ जमीन, 2000 एकड़ जमीन, और भगवान आत्मा के पास कितने 1000 एकड़ जमीन है जी। अनंत ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितनी पृथ्वी है उसके मालिक कौन है, भगवान है या नहीं। तो भगवत तत्व को आत्मत्व आत्मीयत्व ने जो जानेगा, पृथ्वी का आधिपत्य हो गया या नहीं उसका। बाहर से भले ही वो 2 रोटी मांग के पाता हो, ये विश्वरूप भी तो बाहर से क्या करते थे, शिलोन से वृत्ति से जीव का निर्वाह करते थे ना। इस पद पर प्रतिष्ठित, पुरोहित के पद पर, आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होने के पहले क्या करते थे, शिलोन से वृत्ति से जीव का यापन करते थे। लेकिन देवराज इंद्र को भी संपत्ति दिलाने वाली विद्या उनके पास थी या नहीं, उपयोग करे या न करे कोई व्यक्ति, लेकिन उसके पास। इसीलिए अर्चय भूतिका महम कहाँ लिखा है, मुंडक उपनिषद। अगर किसी को संपत्ति चाहिए, विपत्ति से त्राण चाहिए, विभूति चाहिए, तो निरंजन के भगवान के परम साम्य को प्राप्त जो तत्वज्ञ हैं उनकी आराधना करे, सेवा करे। वो कुछ वरदान दें या न दें, तत्वज्ञ की सेवा से निरंजन के परम साम्य को प्राप्त जो तत्वज्ञ हैं उनकी अर्चयेत भूतिका महम, विभूति की इच्छा हो तो अभी उनकी सेवा करें। उनके पास विभूति हो या ना हो इसकी चिंता मत कीजिए। वो विभूति नहीं लेना चाहते, संकल्प नहीं करते, लेकिन उनकी आराधना से विभूति की प्राप्ति हो जाती है। या कहा तो इस ज्ञान के बल पर तुम सुरक्षित रहोगे। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना जल है सब पर आधिपत्य किसका है, भगवान का है या नहीं। उस भगवान को जिसने आत्मीय समझ लिया या आत्मा ही समझ लिया, समग्र जल पर उसका आधिपत्य हो गया या नहीं। और जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि हैं सबका आधिपत्य उसको हो गया या नहीं। वायु तत्व का भी आधिपत्य उसके पास हो गया या नहीं, आकाश का भी आधिपत्य हो गया या नहीं। तो जल स्थल नभ सारा वैभव उसके पास हो गया या नहीं। बड़ी ऊंची बात है, जिसका त्याग करेंगे वो आपके पास छाया के समान आएगा, छाया के समान उनका मन करेगा। जिससे राग करेंगे वो भागेगा, जिससे राग करेंगे वो भागेगा। जब पत्नी समय लेती है कि पति मेरे प्रति आसक्त है, तो फिर वो खूब रुलाती है, तब तो पत्नी बना देती है पत्नी, पति कोई पत्नी बना कर रखती है। जब चेला समझ जाता है गुरु मुझ पर लट्टू हैं, फिदा हैं, चेला ही गुरु बन के व्यवहार करने लगता है, क्योंकि वो समझ लेता है इनकी असंगता कट गई, मेरे प्रति आकृष्ट हो गए। इसी प्रकार से विभूति को चाहने वाले को विभूति नहीं चाहते। लक्ष्मी को जो देवता ऋषि मुनि चाहते थे, लक्ष्मी ने उनको जयमाला नहीं पहनाई, जो उनसे भी उदासीन थे भगवान विष्णु को। नदियों के जल किधर, अपने से तीव्र नदी की ओर, और अंत में सब नदियों का जल साक्षात या परंपरा से समुद्र की ओर। इसी प्रकार से या जो नारायण वर्म, इसके द्वारा तुम सुरक्षित रहोगे, और दैत्य युद्धपतियों को भी अपने वश में करने में, जीतने में, उन पर विजयश्री प्राप्त करने में समर्थ होगे। तो मंत्रात्मक तो है ना ये कवच, मंत्र में कितना महत्व है, इस अध्याय के अनुशीलन से उसका ज्ञान होता है। एतद् धारया धारयमाणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते। इस नारायण कवच को जो आस्था पूर्वक आत्मसात करता है, धारण करता है, वह जिसको भी अपने नेत्रों से निहार देता है या पांव से ही छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। वह तो भय से मुक्त रहता ही है, उसका अनुग्रह पात्र, कृपा पात्र भी भय से मुक्त हो जाता है, इतनी शक्ति उसमें आ जाती है, क्षमता आ जाती है। अभी बहुत विचित्र बात है, नारायण कवच को सिद्ध करने वाले को तो तप करना पड़ेगा, लेकिन उसकी दृष्टि में नारायण कवच की प्रतिष्ठा हो गई तो उसकी दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी वो भी अभय हो जाएगा, अभय का पात्र है तो। और अगर वह अराजक है तो उसकी दृष्टि पड़ेगी तो नष्ट हो जाएगा। बहुत विचित्र बात। साधना की एक व्यक्ति ने लाभ कितने को होता है, ये घर के वृद्ध माता पिता माला फेरते हैं, आजकल के पोते होते समझते हैं पगली हैं, पागल हैं। अरे उनके माला फेरने से तुम लखपति हो, करोड़पति हो, होटल में जाके मुर्गी का मांस खाने लगे हो। तुम तो माला फेरते नहीं, तुम्हारे पूर्वजों के तप और जप के प्रभाव से तुम सुरक्षित। वो ये नहीं समझते कि माला फेर करके सात पीढ़ी के लिए धन दे जाती है बुढ़ी माई। क्या माता पिता तप करते हैं, उपभोग सात पीढ़ी तक व्यक्ति करते हैं। इसीलिए नारायण का वध को सिद्ध किया किसी ने, बहुत तपस्या पूर्वक गुरु से प्राप्त किया, सिद्ध किया, लेकिन उसने भी जिस पर निहार दिया, जिसको निहार दिया वो भय से मुक्त हो गया। यह होता है, पाँव से नहीं छूना चाहिए, लेकिन किसी ने ऐसे व्यक्ति के पाँव ही छू लिया तो वो भी भय से मुक्त हो गया। यह मतलब बहुत अच्छा है ना। एतद्धारयमाणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते। नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है या पाँव से स्पर्श कर देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। उसको मंत्र सिद्ध करने में समय लगा, तप करना पड़ा, उसके अनुग्रह से अन्यों को बट्टे खाते में भय मुक्ति का मार्ग मिल गया। विद्या क्या होनी चाहिए, पंचदशी विद्या, दृष्टि पर्यवसायिनी होनी चाहिए। पंचदशी करने का वासना, वासना पर्यवसायिनी विद्या हो। वासना का अर्थ है यहाँ पर दृढ़ भावना निष्ठा। सबसे ऊंचा वैद्य कौन होता? चिकित्सक, जो निहार गए तो रोग उसके सामने नृत्य करने लग जाए। ये वो आजकल यंत्र यूं लगाया यूं लगाया, वो सब कोई वैद्य वैद्य थोड़े होते हैं। यंत्रों के बल पर क्या होते हैं? वो चिकित्सक होते हैं। सचमुच में चिकित्सा थोड़े है उनके पास, चिकित्सा नहीं है, यंत्र पर निर्भर करेंगे ना ज्यादा। और यहाँ तो वात पित्त कफ, पाँच मिनट समय लगा सारा अंदर का रोग पता चल गया। ये दार्शनिक सिद्धांत। अब यंत्र के द्वारा जो पाँच मिनट में नाड़ी देख करके रोग का पता लगा लेते थे, अब एक लाख रुपया खर्च करो तो भी ठीक से पता चले ना चले, बड़ी मुसीबत। यंत्रों पर जितना निर्भर रहेंगे ना उतनी विद्या दूर भक्ति जाएगी, क्या विद्या से वंचित होते जाएंगे। आजकल डॉक्टर वैद्य थोड़े होते हैं, और वैद्यों को भी अपने को वैद्य कहने में ग्लानी होती है। डॉक्टर रमन सिंह, रमन सिंह तो वैद्य हैं लेकिन डॉक्टर कहते हैं तो प्रसन्न हो जाते, वैद्य कोई कहे तो। आजकल वैद्य भी अपने को डॉक्टर कहलाना पसंद करते, डॉक्टर। तो फिर क्या हुआ जी? विद्या वासना दृष्टि पर्यवसायिनी, वासना पर्यवसायिनी होनी चाहिए। अव्वल दर्जे का वैद्य, एक नंबर का चिकित्सक कौन है? रोगी पर दृष्टि गई नहीं कि रोग उसके सामने नित्य करने लग जाए। हम लोग, हमको पढ़ा रहे थे पूज्य गुरुदेव वृंदा के वाराणसी केदार घाट में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र में संस्थान में, एक वृद्ध आए बिना प्रसंग के, कह दिया महाराज आपके कमरे में भूत प्रेत नहीं है। ब्रह्म विद्या की कक्षा चल रही थी, विभागाध्यक्ष इत्यादि पढ़ रहे थे, हम लोग भी पढ़ रहे थे। एकाएक वृद्ध ने कमरे में घुसते के महाराज आपके कमरे में भूत प्रेत नहीं है, न चाहते हुए भी हम लोग हंस पड़े। कुछ गुरुदेव ने कहा कि आप लोगों को हंसना नहीं चाहिए था, हंसने वालों में हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त, उच्च न्यायालय दिल्ली अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति भी थे हमारे गुरु भाई बिपिन चंद्रानंद सरस्वती। बहुत जोर से नहीं हंसे पर हंसी तो आई गई सबको। बिना प्रसंग के एकाएक आके महाराज आपके कमरे में भूत प्रेत नहीं है, महाराज गंभीर हो गए, आप लोगों को हंसना नहीं चाहिए था। फिर कहा कि सुनो, ये प्रेत विद्या भूत विद्या के विशेषज्ञ, ये ब्राह्मण तुम लोग नहीं जानते हो, आप लोग नहीं जानते, इनकी दृष्टि से ओझल होकर कोई प्रेत भूत पिशाच डाकनी साकनी रह ले संभव नहीं। कितना अच्छा संवाद इन्होंने दिया, अगर इस कमरे में जहाँ मैं रहता हूँ, कुछ गुरुदेव ने कहा, भूत प्रेत होते तो इनकी दृष्टि में आवाज आते। इन्होंने कहा महाराज इस कमरे में भूत प्रेत नहीं है। तो फिर आगे कहा कि देखो विद्या तो विद्या है, भूत प्रेत की विद्या भी किसी के पास है, जूता गांठने की कला या विद्या भी किसी के पास है, उसका उपहास नहीं करना चाहिए, विद्या तो विद्या है। बहुत ऊंची बात है ना। तो अव्वल दर्जे का तांत्रिक मांत्रिक कौन होगा जिसकी दृष्टि से भूत प्रेत ग्रह बेताल ये सब के सब ओझल होके टिक ना सके। वह तो स्वयं सुरक्षित रहता ही है, जिस पर उसकी दृष्टि जाती है वह भी सुरक्षित रहता है। केवल एक बार पढ़ के छोड़ दिया ये नहीं, अनुष्ठान करके सिद्ध करना पड़ता है मंत्र। न कुतश्चित् वयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कदाचित् लोजि। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, हृदयंगम कर लेता है या सिद्ध कर लेता है, फिर राजा से उसे भय नहीं रहता, सरकार उसे कुचलने में दबाने में समर्थ नहीं होती, दस्यु का अर्थ है डाकू, उसका बाल बांका नहीं कर सकता, ग्रह भूत प्रेत पिशाच इत्यादि भी, यहाँ तक कि व्याघ्रादि भी, हिंसक जंतु जानवर भी, सर्प इत्यादि बिच्छू इत्यादि भी, जीवों से कभी किसी प्रकार का उसे भय प्राप्त नहीं होता। नारायण वर्म का विधिवत लेकिन गुरुमुख से सुनकर अपने आप पढ़ने से मन से क्या करता है मार देता है। गुरुमुख से अधिकारी के मुख से सुनकर फिर अनुष्ठान करना चाहिए, ग्रंथ में देखकर अनुष्ठान करने लगे उल्टा पड़ जाता है। गुरुगम्य विद्या है यह। इमाम विद्याम पुरा कश्चित कौशिको धारयन् द्विजः योग धारण आस्वांगम जहोसा मरो ओ धन्वनि। अब इस विद्या का प्रभाव एक इतिहास आख्यायिका के द्वारा विश्वरूप ने देवराज इंद्र को बताया, प्राचीन काल की बात है। कौशिक गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण ने इस नारायण वर्म या कवच को धारण करके योग धारणा से स्वेच्छापूर्वक अपना शरीर कहाँ मरुधन्वनि मरुभूमि में परित्याग कर दिया। योगी था। अब उसका आश्चर्य क्या होगा, प्रभाव क्या हुआ। तस्यो परिभिमानेन गंधर्वपतिरेकदा यौचित रथ श्रीभिर्वृतो यत्द्विजक्षयः। यहाँ वो ब्राह्मण का शरीर था सब परा हुआ, उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी देवियों के साथ विमान पर बैठकर जा रहे थे। आगे क्या हुआ, नारायण वर्म से भावित उस शरीर के शब के प्रभाव से क्या हुआ जी। गगनान्यपत सद्यः स्वाभिमान हो यह वाक्षी रहा स बाल के लिए वचना दस्ती न्यादाय विस्मित। नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े चित्ररथ पत्नी के सहित। लो जी सारा आनंद फीका पड़ गया। आश्चर्य की सीमा नहीं कि यहाँ क्या चमत्कार है इस भूमि में, विमान यूं लुढ़क गए और वो उल्टे यूं सिर के बल पर गिरे पत्नियों के सहित। बालखिल्य महापुरुषों ने कहा, बालखिल्य ऋषि हैं, अंगुष्ठ परिमाण परमित होते हैं, वो सिद्ध हैं। भगवान सूर्य के रथ का वर्णन है, ऋषि लोग गंधर्व देवता ये सब नाग एक एक महीने में द्वादश स्कंद भागवत में। बालखिल्य महर्षि भी सूर्य के रथ के आगे आगे चलते हैं। तो बालखिल्य महापुरुष ने ऋषियों ने बताया नारायण कवच धारण करने वाले ब्राह्मण के शब का प्रभाव है। जीवित नहीं, शरीर में भी तो मंत्र इत्यादि सब शरीर में भी उसका प्रभाव रहता है ना। नारायण कवच को धारण करने वाले योगी ने, इसका मतलब कौशिक गोत्र के योगी ने शरीर छोड़ दिया योग बल से, उस शरीर का यहाँ संस्कार नहीं हुआ, किसी ने किया नहीं, चले चपाटी उनके होंगे नहीं, एकांत स्थान में योग बल का आलंबन लेकर उन्होंने देह त्याग किया था। उस शरीर के प्रभाव से क्या हुआ कि वो विमान सहित उल्टे गिर पड़े चित्ररथ। अब संस्कार करवा लिया, उन्हीं के द्वारा होना था, तब क्या किया, उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया। लखो उस शरीर में जिसके द्वारा एक अधिकारी के द्वारा उसका उसकी जो हड्डियाँ थी मांस वांस खा लिया होगा गीदड़ आदि ने, हड्डियाँ तो बच गई थी, उन हड्डियों ने जहाँ उसको प्रवाहित होना था उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो पूर्ववाहिनी जो है पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में जाकर उनकी हड्डियों को प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार से क्या हुआ, स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। तो नारायण कवच के प्रभाव से योगी के शरीर में उसकी हड्डियों में भी यह चमत्कृति थी। अब दधीच महर्षि की हड्डी में वो चमत्कृति है यानी कि इंद्र वज्रपाणी होकर जहाँ उसका प्रयोग करते हैं अमोघ होता है, तो तपस्वी महात्मा उनकी हड्डी उनके एक एक अंश जब यह सुषमा स्वराज भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी था तो कैसे कह स्वास्थ्य मंत्री उस समय भारत में एक अनुसंधान चल रहा था रक्त बीज का नाम सुना ना दुर्गा सप्तशती में, वो अनुसंधान का विषय यह था कि कोई भी व्यक्ति है उसके सप्त धातुओं में किसी एक धातु की प्राप्ति हो जाए तब क्या होगा, जितना चाहो वो व्यक्ति बना लो। रक्त बीज थ्योरी दुर्गा सप्तशती में है ना, जितने रक्त की बूंदें गिरती थी उतने वो रक्त बीज पैदा हो जाते। सुषमा स्वराज ने वो बंद करवा दिया प्रयोग भारत में, लाडन इत्यादि के शरीर का कुछ भी हिस्सा बच मिल जाए उतने लाडन पैदा कर देगा तो अराजक तत्वों से देश भर जाए विश्व भर ना जाए। तो हमने एक संकेत किया ना, क्या बहुत विचित्र स्थिति है, हर व्यक्ति के शरीर में सब में भी रक्त के एक एक बूंद में भी उसकी भावना उसकी साधना उसकी वासना उसके निकृष्ट उत्कृष्ट भाव अनुगत होते हैं। अत्यंत पापियों के मांस गीदर भी नहीं खाते, अत्यंत पापियों के मांस नहीं खाते, हिंसक जंतु भी अत्यंत पापी के मांस नहीं खाते। इसका मतलब शरीर पर भी तो यंत्र मंत्र तंत्र का प्रभाव पड़ता है, सदा तद्भाव भावित। ठीक है, यह अध्याय आज पूर्ण हो जाए। शिशु कुवाच यदम सुनियात काले योधारयति चादृतः तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, जो व्यक्ति इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, सभी प्राणी आदर से नतमस्तक होते हैं, सब प्रकार के भय से वो मुक्त हो जाते हैं, जो ऐसे व्यक्ति का सम्मान। विनिर्जित्य मृधे सुराम, भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन शतक क्रतु सौ अश्वमेध याग का निर्विघ्नता पूर्वक सौ अश्वमेध याग को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करने वाला कालांतर में इंद्रपद को प्राप्त होता है, इसलिए इंद्र को शतक क्रतु कहा जाता है। आचार्य विश्व रूप से वैष्णवी विद्या प्राप्त की, नारायण कवच प्राप्त किया, इसके प्रभाव से रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक की लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम षष्ठ स्कंधे नारायण वर्म कथनम नाम अष्टमोध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम हरा